إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة تنادلية نسل سلهي ينسحى قبل صلاة العشاء نتراويه na bado tuko katika maudhui ya silatul rahim, jambo la kuunga udugu. Leo tunaendelea na baadhi ya ahadith katika kitabu hiki cha Riyadhus Salihin cha Imam Nawawi rahimahullah, katika kisha cha habari mambo yanohusiana na kuwatendea wema wazazi wawili na suala la kuunga udugu. Hadithi tutaanza nayo leo ni hadithi ya Abi Sufyan Sakhra bin Harb radhiyallahu anhu fi hadithi at-tawil fi qissati Hirqal. Katika kisa cha Hirqal, ambayo ni miongoni mwa falme katika wale wafalme ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwatumia barua, na huyu Hirqal alijiliwa na ujumbe, yani kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alituma watu wende kule. Historia yake ni refu katika sira, ukisoma utapata maelezo zaidi, na hasa al-Imam Ibn Hajar Asqalani katika Fathul Bari akawa ametoa ufafanuzi mrefu zaidi katika kisa hichi cha Hirqal. Lakini katika mnasaba hadithi hii, hadithi ambayo ni mutafakun alayhi, anasema Abi Sufyan ya kwamba kala li Abi Sufyan, yani Hirqal walipofika kule alisema kumwambia Abi Sufyan, alimwambia ya kwamba famadha ya'murukum bihi, yani an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Kama nilivyosema ni kisa kirefu, hapa kimekuja bi ikhtisar kwa mujibu wa maudhui yetu. Kwa hiyo Hirqal akamwambia Abi Sufyan, anamuuliza katika jumla ya mambo ambayo yanohusiana na sifa za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akamwambia kwamba kitu gani ambacho ya'murukum bihi huyo mtume wenu mliotaja anachokuamrisheni kwayo, bi maana anakuamrisheni nini na nini? Hirqal anamuuliza Abi Sufyan, kultu, nikasema, kwa maana anamjibu sasa, yaqul, asema mtume, yani Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuamrisha, asema i'budullah wahdahu, la kwanza, kwa maana muabuduni Allah peke yake. Masala ya tauhid ni kuto kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote. Vile anasema wala tushriku bihi shay'an, wala msimshirikishe chochote. Watruku ma yaqulu aba'ukum, na acheni yale wanaoyasema mababa zenu. Kwa maana masala ya watu kuwa na mila, waziache mila zao na wafuate dini ya kisawa sawa. Watruku, na acheni yale ambayo wanayosema baba zenu, masala mila mila hizi, kwamba mtu akawa yeye kashikilia tu kwamba wazee wangu, wayamuruna bisala, na anatuamrisha suala zima la kuswali, wasidqi, na ukweli, yani kusema ukweli. Yamuruna bisala, atuamrisha huyo mtume ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusali, bi maana salatan, na vile vile anatuamrisha sidiq, kuwa wa kweli, wal afaf, na anatuamrisha kujizuia na jambo kubwa la zina, na mwisho anatuamrisha vile vile wasila. Mahali shahidi hina, hapa ndipo ambapo maudhui yetu. Wanatuamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam, anatuamrisha asila. Asila kwa maana silatu rahim, kuunga ndugu. Hadithi hii muttafaqun alayhi, iko katika Bukhari na Muslim. Katika sharhe ya Riyadhu Salihin ya Ibn Uthaymeen rahimahullah, ameandika maelezo yafuatayo ambayo anasherehesha hadithi hii. Tuangalie tutastafidi mambo gani katika hadithi hii kutokana na sharhe ya Sheikh Fawzan Ibn Uthaymeen. Anasema ya kwamba wa amma kudumuhu ila Hirqal fakana ba'da sulh al-Hudaybiyah, yani anatuchambulia Sheikh kwamba ujumbe uliokwenda kwa Hirqal mfalme huyu ni ilikuwa baada sulh ya Hudaybiyah. Kwa mambo ya sira kufuatilia, basi utakuta katika kipindi gani ni baada sulh ya Hudaybiyah. Walamma sami'a bihim Hirqal, mfalme huyu Hirqal alipowasikiliza hao, wakana rajulan, na alikuwa ni mtu ambaye aqilan. Anasema Ibn Uthaymeen kwamba mfalme Hirqal alikuwa ni mtu mwenye akili. Tuseme mwenye akili ni kwamba alikuwa akili zake zinafanya kazi vizuri kabisa. Vile vile Hirqal alikuwa indahu ilmu min alkitab, ana elimu katika vitabu, bimaana anafahamu masala ya vitabu vya nyuma vile, kutubu samawia, Taurat, Injili, alikuwa anaelewa na nini na nini na nini na nini na nini. Na vile vile Hirqal wa indahu ilmun bimabuthi nabii sallallahu alayhi wasallam wa bima yaduuhu ilayhi, alikuwa ana knowledge vya kutosha kabisa kwamba atakuja mtume sallallahu alayhi wasallam, yani atakuja nabii mwingine, na yale ambayo atakuja kuamrisha yale yote alikuwa akiyafahamu kwa sababu aliyadurusu katika vitabu vile, yote anajua. Kwa wakati anamuuliza Abu Sufyan kwamba huyu nabii wenu anakuamrisheni nini, alikuwa tayari mfalme Hirqal anajua kwamba nabii atakayekuja ataamrisha 1, 2, 3, 4. Kwa hiyo haya yote yakoonesha kwamba alikuwa ana elimu au ana maarifa. لأن صفة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة والإنجيل كسباب صفة زوجية ومتومة صلى الله عليه وسلم صفة ذاك تياري زمياندك وكتك التوراة وإنجيل كما قال الله تبارك وتعالى كما الله سبحانه وتعالى نغسيما كتك سورة الأعراف آية نمبر 157 النبي الأمي الذي يجدونه maktuban indahu fi tawrati wal injil, ni nabii ambaye al ummi asiyejua kusoma na kuandika. Nabii huyu ni kwamba tayari ameshaandikwa au wamemkuta katika vitabu vilivyopita huko nyuma, Taurati na Injili. Kwa hiyo mfalme Hirqal alikuwa anaelewa kwamba atakuja nabii atakuwa na sifa 1, 2, 3, 4, ataamrisha 1, 2, 3, 4. Kwa ndo maana akawa anamuuliza Abu Sufyan kitu gani anachokuamrisheni nabii wenu. Kwa hiyo mambo ambayo aliyozungumza, mambo ambayo alikuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha, ni kama yale ambayo tuliyosoma katika hadithi. Sheikh Uthaymeen rahimahullah anafasili mambo hayo, as-silatu yani silatu rahim, wasidq al-khabaru as-sahih al-mutabaq lil-waqi', yani ni zile habari ambazo zilizokuwa zinaendana na uhalisia wa mambo. Wal afaf ani zina. Na kuhusu habari ya afaf ni suala la kujizuia na zina, wa amma fi aidi nasi min al-amwali, na vile vile yale yote ambayo yako katika mikononi mwa watu katika mali na mengineyo, mtu ajizuie asizulumu. Kwa hiyo hadithi hii ni hadithi ambayo inatupa faida ya kwamba suala la silatu rahim kumbe ni jambo ambalo lilikuwa hata katika vitabu vya nyuma, ilikuwa ni jambo ambalo lishajulikana, lishaelezwa kwamba atakuja nabii ataamrisha suala la kuunga udugu. Kwa si kitu kigeni kwamba Mtume SAW akawa amekuja amezuka tu na jambo ambalo geni kwake, bali jambo hili liko tangu zamani, umuhimu wa watu kuunga udugu, na vile vile kuna athar au kuna makemeo ya kukata udugu. Naam, hadithi nyingine inofuatia ni hadithi ya Abi Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari radhiallahu anhu, anna rajulan qala, hakika bwana mmoja alisema, ya Rasulullah, akhbirni bi'amali yadkhulni al-janna wa yubaiduni 'anil nar, nikhabarishe amali ambayo itaniingiza peponi, wayubaiduni, na itaniweka mbali na moto. Kwa hivyo bwana anamwambia Mtume SAW, nifahamishe ni amali gani nikitenda nitaingizwa peponi na kwamba amali hiyo itaniweka mbali na moto. Faqala an-nabii sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an, ni kwamba muabudu Allah na usimshirikishe na kitu chochote, watuqimu sala, nasimamisha sala, watu zaka, natoa zaka, watasilur rahim, na unga udugu. Unga udugu ambao mahali shahidi ya maudhu yetu hapa. Kwa hiyo tumejamikokotezo haya mambo ya kumwabudu Allah usimshirikishe, simamisha sala, toa zaka. Halafu jambo jingine ni swala hili ambalo la kuunga udugu, kumbe ni jambo ambalo linamfanya mtu aingizwe peponi, na vile vile linamfanya mtu aikwe mbali na moto wa Jahannam. Akasema Sheikh Uthaymeen, anasherehesha hadithi hii, anasema wala shaka anna kulla insanin yas'a ila hadha al-kasb al-'azim, yani kila mtu bila shaka anafukuzia au anakimbilia, anajitahidi ili aweze kupata machumo haya, yepi aingizwe peponi na awekwe mbali na moto. Kwa hiyo anasema shekhe, mtu kuto, yani kuwekwa mbali na moto na kuingizwa peponi atakuwa ni katika jambo ambalo la kufaulu. Fa inna man zuhziha anin nari wa udkhila aljannat faqad faz, yeyote mwenye kuepushwa na moto na akaingizwa peponi basi atakuwa amefaulu. Wa kullu muslimin yas'a ila dhalika, na kila muslim anajitahidi kufikia katika malengo haya. Lakini pamoja na hivyo, wa hadha yuhsal bihadhihi al-umuri al-arba, mambo ambayo mtu yatampeleka peponi na atamwangusha na moto ni mambo manne kwa mujibu wa hadithi hii. Anasema Sheikh Uthaymeen, anasherehesha al-awwal, jambo la mwanzo ni ta'budullah wala tushrik bihi shay'an, ni muabudu Allah na usimshirikishe na chochote, la shirkan asghar wala shirkan akbar, si ushirikina mdogo au ushirikina mkubwa. Kwa hivyo shiriki kuna nawaan, kuna ushirikina mkubwa na kuna ushirikina mdogo. Ushirikina mkubwa ni huu ambao mtu anamfanya, yani anafanya mambo ambayo yatakuwa mambo yale yana ile hadhi sawa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano, mtu akienda kuomba mzimu. Sasa mzimu ni kitu dhaifu au kitu ambacho kilichokuwa hakina mamlaka ya kuombwa. Afaaye kuombwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii inaitwa shirki. Kwa hivyo shirki hii ni shirki kubwa. Ama shirki ndogo ni shirki ambayo kwa mujibu wa hadithi sahihi Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ria, kujionyesha, ikawa mtu afanya amali miongoni mwa amali ya mambo ya khairi, mambo ya kiakhera, lakini lengo aonekane na watu. Kwa hivyo hii inaitwa shirki, lakini shirki hii ni shirki ndogo. Sasa haina maana kwamba shirki ndogo ikawa mtu amepewa fursa au amepewa nafasi kwamba hii ni shirki ndogo. Ni kwamba ushirikina ni ushirikina, na kwa hiyo basi ikiwa katika shirki ndogo, ikiwa kashika shirki kubwa, atakuwa katika hali ambayo ya kuingizwa katika moto. Wathani, na jambo la pili ni tukimu sala, kuswali kwa maana ya kuisimamisha. Anasema Sheikh Uthaymeen, anasherehesha, anasema watatia biha kamila fi awqatiha ma'al jamaa, ni kuitekeleza sala kamila kwa ukamilifu. Tukisema kamila kwa ukamilifu, kwa maana sala zote tano, khamsu salawati, alafu fi awqatiha, katika nyakati zake, kwa maana inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, katika zile nyakati ambazo zilizokuwa zimefaradhishiwa kwao. Tena basi ma'al jamaa, yani saliwe za swali pamoja, na kwamba watu waswali sala za jamaa. In kunta rajulan, ikiwa wewe ni mwanamume, waduna aljamaat in kana imra'a, na mwanamke ataruhusika aswali nyumbani pasipo na kuswali jamaa msikitini. Kwa hiyo kumbe sio tu kusali, bali kusimamisha swala, kusali kwa nyakati zake na kuswali zote na kuswali kwa jamaa, ni jambo ambalo hili ndilo litamuingiza mtu katika hali ya kwenda peponi. Na jambo la tano, na jambo la thalith, anasema Sheikh Uthaymeen, ni tu'ti zakat, kutoa zaka, bi an tu'addi ma awjaba Allahu alayka min az-zakati fi malik ila mustahiqihi, ni kwamba mtu kutekeleza yale ambayo inampasa katika mali yake, kutoa zaka. Ikifika nisabu anatoa zaka, na anawapa wale wanaostahiki, ile mustahika. Na sio tu kwa maana ya zaka, kwamba mtu atoa tu kwa sababu aepukane na lawama, unatoa unampa yule ambaye anastahiki kupewa zaka. Warabi, na jambo la nne ni tusilu rahmi, ni kwamba bi antatiahum haqqahum bisila, ni kutekeleza wajibu wa kuwaunga ndugu, hasbu ma yataarafu nnasi, kwa mujibu ambapo mambo yote watu wanaofahamu kwamba hili ni jema, basi litakuwa ni jema na unaunga udugu kwa jema. Na ikiwa jambo hili halifahamiki kwamba ni jema, basi taban itakuwa jambo hilo si jema la kuweza mtu kusema kwamba mimi nafanya jambo hili kwa sababu nataka kuunga ukoo. Naam. Kisha hadithi nyingine ambayo tutakwenda nayo ni hadithi ya Al-Bara' bin Azib. Hadithi ya Al-Bara' bin Azib anasema ya kwamba ani nabii sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema al-khalatu bimanzilati al-ummi, rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun. Hapa tunamzungumza mtu ambaye tushamzungumza huko nyuma. Nani anaitwa al-khala? Al-khala miongoni mwa wale al-aqarib tuliona huko nyuma kwamba ni makhalati wal-amam wal-a'mam, mama hawa wadogo, mama wadogo, mama mdogo anaitwa al-khala, khala, khalatun. Kwa hiyo ndugu wa mama, mwanamke, dada yake mamako, ikiwa mkubwa, au kwa maana yule ambaye alikuwa ni mdogo wa mamako, huyu anaitwa khala, mama mdogo. Kwa hiyo mama mdogo ni manzilatil ummi, ni nafasi yake sawa sawa na mama. Al-khala kama alivyosema bwana mtume SAW, mama mdogo ana daraja, yani daraja lake, manzilat al-ummi, manzila ya mama. Nafikiri hapa watu wengi wanaleta bilaks, bilaks ya kusudiwa mama ana ndugu wa kike, huyu khalat. Mama ana ndugu wa kiume, huyu khali. Kwa Kiswahili tunamuita mjomba. Mjomba ni ndugu wa mama. Sasa watu wengi wanafasiri ya kwamba mjomba, bwana, mjomba ndio mama. Lakini Mtume SAW anasema al-khalatu mama mdogo, manzila daraja yake ni kama mama. Kwa hiyo hizi tafsiri ambazo zilizokuwepo katika mitaa, usimdharau mjomba, mjomba ndio mama. Lakini Mtume SAW anasema kwamba baba ya afwan, mama mdogo, yeye ana manzila ya mama. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia namna gani mama yako na ndugu au sema dada wa mama yako mwanamke, huyu atakuwa ana nafasi zaidi ya kuonewa huruma kuliko khalu, mjomba. Mara nyingi katika masala al-ihsani ila al-aqarib, upande wa mama unakuwa una privilege zaidi, hususan kwamba mama yako ana dada yake, basi huyu wewe una haki zaidi ya kumsaidia. Hatusemi kwamba mjomba usimsaidie, lakini mama mdogo ni ana udaraja sawa na mama. Al-khalatu manzilatil ummi, kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam, Sheikh Uthaymeen rahimahullahu katika hadithi hii amesherehesha, naam, hakuitolea maelezo sana. Almuhim ni kwamba mama, yani mama mdogo, anakuwa anachukua nafasi ya mama kama ambavyo aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, hadithi ya mwisho ni hadithi ya Salman bin Amir radhiallahu anhu ani nabii sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, idha aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Hii ni mashuhuri ladaikum, watu wengi wanaijua. Ukitaka kuftari, basi iftari kwa tende, jambo ambalo kila mtu analijua. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa innahu barakatun, tende ndani yake kuna baraka. Fa illam yajid tamran, na kama akikosa mtu asipopata tende, basi falma'u fa innahu tahurun, kwa sababu maji ni safi. Waqal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapa ndio mahali shahidi ya maudhui yetu kuanzia maneno haya. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu 'ala al-miskin sadaqa, sadaqa unayempa maskini hii ni sadaka. Sadaka ukitoa ukimpa maskini, basi inakuwa na ile ile hadhi ya sadaka. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ala zirrahim ithnatani, na sadaka anayepewa jamaa wa karibu, basi inakuwa ni sadaqatun. Kwanza inakuwa ni sadaka, pili inakuwa ni silatun, ni kuunga udugu. Sadaka ukimpa jamaa wako wa karibu, basi unapata ujira wa aina mbili. Kwa maana hiyo, unapata ujira wa sadaka na unapata ujira wa kuunga udugu, kwa mujibu wa hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi hii, hadithi rawahu Imam Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. Naam, Sheikh Muhammad Saleh Thamir ibn Thamir rahimahullahu akaisherehesha hadithi hii kama ifuatavyo. Anasema kwamba wa anna sadaqatu ala al-faqiri sadaqa wa ala dhil qaraba ithnatan sadaqatun wa sila. Sadaka ukimpa fakiri inakuwa ni sadaka, lakini sadaka ukimpa jamaa yako wa karibu inakuwa ithnatan, ni kwa maana tunaweza tukasema ni kwamba two in one, yani kitu kimoja lakini ndani yake kuna vitu viwili. Sadaka umetoa moja, lakini unapata vitu viwili. Akasema Sheikh Uthaymeen ya kwamba walihadha qala al-ulama, Wanazuoni wamesema wakisherehesha habari hii ya sadaka ukimpa jamaa yako karibu, inakuwa ni sadaka na inakuwa ni funga udugu. Anasema idha jitamaa faqirani ahaduhuma min qarabatik wathani min ghairi qarabatik, itapokuwa kuna mafakiri wawili, ahaduhuma mmoja wao ni katika jamaa zako wa karibu na yule mwingine wa pili si katika jamaa zako wa karibu, lakini wote mafakiri na wanakuangalia wewe. Wanazuoni unasema falladhi, basi yule ambaye min qarabatika aula liannahu ahaqqu bisila, yule fakiri ambaye yulikuwa katika ukuruba wa udugu wa nasaba, huyu ana haki zaidi ya kumpa wewe sadaka yako, kwa sababu wewe una wajibu wa kuunga udugu. Kwa hapa nafikiri kitandawili kile kinateguliwa kwa mtu ambaye asema nimpe sijui nani bwana, make sijui nimpe nani. Sasa unaangalia katika hao unataka kuwapa yupi wa karibu yako katika familia. Ah, yule pale, basi nampa yule. Sasa kwa nini huyu kumpa? Hutolaumiwa kwamba bwana anampa ndugu yake tu. Ah, ndio, kwa sababu utakuwa umefanya vitu viwili, sadaka unapata sababu za sadaka, na halafu unapata sadaka za, yani thawabu za kuunga udugu. Nafikiri hii tunakubaliana kwamba watu wote kuna msemo mmoja wa Kiingereza wanasema charity begin at home, sadaka huwa inaanza nyumbani. Namna gani kutaka kusaidia? Basi unaanza katika watu wako wa karibu, na usiwe ni mtu ambaye wa kutaka sifa. Kuna watu wengine wanaishi kwa sifa sifa, hawatayari kuwapa watu ambao hawajulikani, hawana nasaba nao, hata wa ile tutasema ile wa mbali wa kunusa hana, anakwenda kuwafadhili fadhila kubwa kabisa ili apate sifa, anaacha jamaa zake wa karibu. Na hivi ndivyo tunavyoishi, familia nyingi tunaishi katika mfumo huu kwamba mtu hathamini jamaa zake wa karibu, nakusudia maami, mashangazi, wajomba, watoto wa kaka yako, watoto wa dada yako, hana habari nao kabisa. Yeye ana habari na watu wake. Pengine kitu ambacho kinachomsukuma mtu kuacha ndugu zake wa karibu akenda kwa watu wa mbali ni kwa sababu ya masala ya upenzi wa mpira, kwamba mtu yeye kwa sababu ni ana mapenzi ya Liverpool, na kuna mtu ambao watu wana mapenzi ya Liverpool anaichomoa sadaka kwa jamaa zake wa karibu, anakwenda kuwapa watu wa Liverpool, na huo ubingwa wenyewe pia wameukosa. Sasa hali hii ni kwamba yaashiria ni kwamba namna gani watu walivyokuwa wamemiss interpret suala la kutoa sadaka, wanatoa katika mfumo ambao kwa kufuata matamanio yao na sio kwa vile ambavyo alivyoagiza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nafikiri kwa leo tutasimamia hapa, tutaendelea tena inshallah kesho baadhi ya hadithi zilizobakia katika mlongo huu. Na muulizaji anauliza kwamba Qur'ani imetueleza innamas sadaqati lilfuqara'i ila akhir al-aya. Sasa je, unapozungumzia habari ya sadaka kuwapa watu wako wa karibu ni sadaka hii ya zaka au sio sadaka? Naam. Mimi nafikiri kwamba hii aya iko wazi kabisa, wala haina kwa maana mgongano na suala la silatul rahim, na suala la hii ni rukni min arkani al-islam, nguzo ya kutoa zaka. Kwa kweli kuna tofauti ambayo iko katika misingi ya usulul fiqh baina ya zaka na sadaka. Zaka tayari kuna watu mahsusi na kuna kiwango mahsusi, kwa maana ile mtu akifika ni saba anatakiwa atoe hiki, anatakiwa atoe hiki, halafu nani ampe? Innamas sadaqati lilfuqara'i walmasakini, kaendelea walamilina ilaiha wala kuna maana tayari kuna ile wa kupewa katika masala ya zaka. Ama ukija katika sadaka, hii haina ile tusema utaratibu maalum wa kwamba umpe tu fulani fulani kama katika zaka. Kuna maana sadaka unaweza ukampa fakiri wa mbali, lakini kama itakuwa yuko wa karibu yako zaidi utakuwa unampa zaidi. Kwa maana hiyo katika masala ya zaka hatukuwa tumepata msisitizo kwamba utabidi umuanze ndugu yako tofauti na katika nini sadaka ya kawaida huku. Naam, kama mtume alivyosema kwamba ikiwa utakuwa na sadaka, basi ukimpa sadaka fakiri itakuwa ni sadaka, lakini ukimpa sadaka katika minal arham inakuwa ni nini? Sadakatun wa silatun, vitu viwili. Kwa maana hiyo naweza kukujibu kwa kifupi na kwamba sadaka iliyokusudiwa hapa ni sadaka hii ya kawaida. Unawatangulizia nani? Nani unatangulizia? Jamaa zako wa karibu. Ama sadaka ya zaka, hii ina taratibu zake, ni nani wa kupewa na ni nani wa kupewa. Allahu alam. Allah ndiyo mjuzi zaidi, lakini birai, kama tutakuwa tutajaribu kufanya uwiano iwe kitu kimoja, baina sadaka ya kuunganisha udugu na zaka iwe kitu kimoja mfumo wake wa kutoa, basi ninahisi ni kwamba ile tutasema ile maslahi ya zaka haitopatikaniwa. Kwa nini? Kwa sababu ikiwa mimi ndio banu hum hum, yani napiga calculation zangu pap, najua zaka yangu mara hii natoa milioni 25. Sasa milioni 25, namwangalia mjomba yuko wapi, chukua tano hizi. Shangazi we, chukua tano hizi. Nani we, chukua tano hizi. Umewapa watu wa karibu. Haya, wale watu ambao maskini watapewa na nani? Hawana jamaa zao wa matajiri? Si umenielewa? Sasa ikuwa Bakhresa hapa jamaa zake tu basi. Basi sasa alikuwa hana jamaa tajiri, ndo amefanya nini? Amekuwa kushne, yani hana kitu. الله أعلم. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم.